طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. YouTube sizki arkadaşlar, diyoruz ki Peygamber Efendimizin saçı var mı Türkiye'de veyahut da yok mu? Bu konuda diyoruz ki birinci olarak bizim senede ihtiyacımız vardır. Yani senet o güvenilir bir yani adamlar o alimler haber vermiştir. Yani alim mesela İmam Bukhari kitap yazdığı zaman hadisleri ne demiş? Bana şu şekilde Muhammed bin Müsenna diye bir alim haddi söylemiş. O demiştir ki Muhammed bin Müsenna şu şekilde bana ne şube söylemiş. O da alim. Ve şube de demiştir ki bana Hasan-ı Basri söylemiş. O da tebeyi. Hasan-ı Basri demiştir ki bana Ebu Bakir, Ömer sahabiler söylemiş. Ve sahabiler demiştir ki Peygamber Efendimiz söylemiş diye. Buna ne deniyor? Senet. Bu konuda saçı var mı yok mu? Senet olması gerekir. O senedin de olduğu zaman da o senedin adamları hiç şüphesiz ki ne güvenilir olması gerekir. Ve ikinci olarak da o senetin senette kopukluk olmaması gerekir diyoruz. Kopukluk olmaması gerekir. Ve onun için bizler diyoruz ki bu konuda bilgimiz yok ve duruyoruz. Ne diyoruz onun saçı ve ne diyoruz onun saçı değil. Duruyoruz ve bir şey yapmıyoruz. Bu da bir ikincisi. Unutmayın arkadaşlar, bu kaideyi, bu kuralı alalım. Genel olarak Peygamber Efendimizin neyi yani bütün yani elbiseleri veyahut da kapkaçakları veyahut da saçı yani zamanlarla gitmiştir. Fitne, harp, savaş, yok olma, yani o kişilerin olduğu kişilerin o şeyleri, Peygamber Efendimiz'in eşyaları o kişiler, o kişiler olduğu zaman ölmüş veyahut da gömmüş ve hiç şüphesiz ki gitmiştir diyoruz. O kalan şeylere, kalan eşyalara senedi ihtiyacı vardır diyoruz. Bu konuda dikkatli olmak gerekir.